Polskie Radio Białystok. Zapraszamy do wysłuchania audycji w języku białoruskim. Odznakam Pachoni. Dni klasztela i narwy, siabrowska biasieda, rokowisko, peretocze, gdy kultura bia zmierzał. Ta tylko niektóre kulturne imprezy, jakie podczas minułych wychodnych prachodzili na Białostoczynie. Być usiudy, wiadomo było, nie machczyma, siądnia opieradaczy pod znakam pachoni, na jaką zapraszaje Jarosław Iwaniuk, nawiedajem Białowieżu i Siemiaciczem. Pieśni, muzyka i tancy różnych narodów, jakie prażywają czy prażywali w okolicach Białowieżskiej Puszczy. U samej Białowieży prajeśli 12. artystyczne integracji peretocze 2014. Jak każe organizator imprezy Mikołaj Buszko z Fondu Cerkownej Muzyki, idea peretocza udziała się z jego fascynacji tym regionem. To jeden po mojemu świecie region, tak ciekawy, ciekawy Wielkiej Puszczy, ale ciekawy tak samo ludźmi, jakie na przeciągu setni godów żyli i żyją w regionie Białowieży. Puszczy. Temu 12 godów temu nazad ja raczył, że to chopić, że pisać usiudy pra mnoga kulturność, gawarić pra mnoga kulturność, czas najwyższy pokazać. I tak powstało miroprijemstwo, jakoje my nazwali białowieskimi mastackimi integracjami. No trzeba było najci niejki szyfr, niejki lozunu do geteja. Ja dojszł do wywodu, że jest jedno miejsce supolne dla wszystkich narodów, tak jak to byli narody pieradusim sielanie. Это то, у яким приховывали богатство этой земли, то, что через год зарабили, клуня, есть место ток, есть место перед этим током, переточек. Это место символичное. Туды увозили богатство этой земли, але оно открывалось, как бы символ открытости нашего региона и белорусов, которые проживали тут сотни годов, на все нации, которые с разных причин приезжали сюда, до нас хотели жить и служили. До речи, клуня и ток, и переточек, это так само магичное место, где колись, ну, отбывалось культурное житие. Мы ж ведаем, что не было ни клубов, ни домов культуры, и как раз эти клуни были местом, где odbywali się potańcówki, gdzie odbywali się zabawy, gdzie sprawiali chrześciny, ale tak samo klunia to symbol jakby no, zachodu dziewczat do chłopców i na obrót. Marek Zubrycki, kolektyw Ruczajok. No my już igrajem od 5 lat i my w tym chodzie już będziemy obchodzić takie pięciolecie istnienia kolektywa. Z tej przyczyny my będziemy robić taki koncert w październiku gdzieś, tak? No repertuar my bolsz, albo skażu, że to przede wszystkim białoruski, taki ludowy, ja folkowy, ja pieśni ćwiczymy i śpiewajem. U nas forma kolektywu cały czas taka otwarta, można skazać, to kto by chciał do nas przyjść, może przyjść i śpiewać. My sami amatory, u nas nie ma profesjonalistów, wszyscy amatory i ja, i instrumentalisty, i wokalisty. No, ja skażę, że to jak kolektyw zaczynał istnawać, do mnie tu zwiertali się, jakie osoby, że to znali, że to ja tak trochę graju, to tu, to tam, kapsz coś takie zrobić i ja skażę, że to była nawet taka potrzeba, ludzie chcieli, no, my ciapiery w Sztochot praktycznie jeździm na białoruski pierawat, białoruska piesnia, no że piaty i hot, prawda, tak samo jak my istnujemy, to Sztochot my tam jeździm, no takie mira przyjemstwa jak peretocze, jak kupalle i inszyje festy, na przykład kultura na schodach, organizowana przez Muzeum Białoruskie w Hajnówce. No i tak jeździm po takich imprezach. Wokalna grupa Kubelek u nas существует w Grodno. To составная часть общества татар, które существует в Grodno. My już dawno существуем, z 96 года. Во всех фестивалях участвовали. В общем, поем, танцуем, показываем наши обряды, традиции. И всегда участвуем во всех концертах. со всех конкурсов. Чикаго вам было приехать у Польшу? Конечно, было очень интересно. Мы не первый раз, мы приезжали уже в Польшу. Мы были в Крушинянах, были в Крынках, выступали там тоже. Показывали татарские песни и танцы свои. И всегда с удовольствием приезжаем, когда нас приглашают. И сегодня тоже рады здесь бывать на празднике. И хотим показать несколько песен своих. Всегда мы пели большей части акапельно. Народные песни все-таки. И поэтому, ну, акапельно. И, конечно же, и сопровождение тоже есть. Но в основном татарские народные песни. Мы уже дорослые, мы уже и школы позаканчивали. Але завсёды спробуем приехать до нашего коллектива и выступить где-нибудь. Потому что это наше житё, скажем так. Без нашего коллектива мы як и без рук. Какая программа у дитячого гурту «Каприз»? Разностайная. Мы танцуем усе танцы, усех стыляў і планаў, пачынаючы ад хіп-хопа да лацінаамерыканскіх танцаў і уключна народныя. Трэба спачатку папробаваць вот гэта ўсё. І табе пачынае гэта ўсё падабацца, і ты пачынаеш жыць гэтым. І ў танцы ты выражаеш асабіста сваю сутнасць. Калі гэта сутнасць сапраўдная, то гэта вельмі спадабаецца нашым гледачам. Можна кудысьці з'ездзіць, везде пабываць, у разных странах. Вельмі часта бывалі ў Польшы, Украіне, Росіі. Мы вельмі любім гэтае дзела, скажам так, і нам гэта падабаецца. Я не ведаю, што са мной, і што далі мяне чакае. Можа суджана быць адной, бо адразу дваіх кахаю чыста в рэчацы. Вада всё перамелецца пустое, людзі кажуць не здарма, што я вядомая, гора не бяда, гора не бяда. Больш за 80 фірмаў прыняло ўдзел у 9-м міжнародным кірмашы памежжа ў Сям'яцічах. На гэты раз былі таксама выстаўцы з Беларусі, а сам кірмаш суправаджаўся 3-м міжнародным фестывалам «Культура б'язмежаў». Арганізацыя такой імпрэзы мае сэнс звярнуць увагу грамадства на патрэбу талеранцыі ў адносінах да ўсялякіх адменнасцяў нацыянальных, этнічных, рэлігійных. Ян Сычэўскі, старшыня беларускага грамадска-культурнага таварыства. Справа проста заключаецца ў тым, што ў сучасным грамадстве людзі павінны ўмець жыць з сабою паводле прынцыпаў маралі і дэмакратыі, сапраўднай дэмакратыі, не на аснове сваіх патрэб і ваявання за свае патрэбы і аказванне ненавісці да ўсіх адменнасцяў, але каб умець шанаваць, каб умець дацэньваць сябе, сваю культуру, сваю прыналежнасць і шанаваць другія нацыі, другія культуры, умець пазнаваць іх, захапляцца, адкрываць тое, што пазітыўнае, а не тое, што адменнае ад нашага і вреднае ў сувязі з тым. Гэта ж вельмі частыя перакананні. І калі пабачым на станаўленні сучасных дзяржаў, многіх дзяржаў, гэта жах, што людзі ідуць у напрамку канфліктаў, у напрамку барацьбы, у напрамку вайны і пры нагодзе гінуць тысячы, а то і дзясяткі, сотні тысяч невінаватых ні ў чым людзей. І думаю, што якраз культура з'яўляецца такой галіной людской актыўнасці, людской дзейнасці, якая можа паказваць магчымасць і патрэбу сужыцця людзей, народаў, націй, рэлігіі паводле прынцыпаў і маралі, і дэмакратыі. Калина забит раз нашу долину, ой, прийдите уже на отверах пивину. Треба нам спиниться, кони напоити, с далекой дороги треба отпочити. Мы заўсёды падтрымліваем мерапрыемствы, дзе прадстаўляецца беларуская культура. Юлія Рубіна, намеснік дырэктара Цэнтру культуры Беларусі. Прывозім рамеснікаў, прывозім інфармацыйныя прадукты пра Беларусь, каб заахвочваць людзей да паездак у Беларусь, каб адведвалі нашу краіну. Зараз мы прывезлі вось трох рамеснікаў, яны будуць рабіць майстар-класы. Прэзентуем мы таксама матэрыялы пра гісторыю, пра культуру Беларусі. Можна ўсё з сабой забраць, усё бясплатна. коллеги из экономичной службы привезли брестский пекар, вырабы из муки разные, солодки, хлебы разные, водку привезли брестскую, как так само до свята, в якое свято без водки. І так само ще таку промоційну продукцію Мінського тракторного заводу, який хоче самостійно виходити на ринок Польщі. Что с соломой можно сделать? Ну, много чего сделать можно. Начиная с самых мелочей, это можно сказать, так и сердечко. Можно цветами закончить. Можно разного чего сделать, аби была фантазия и желание было у человека. Ну, ляльки можно сделать, можно лапти сделать, ну, можно чего, много чего. Корзинки пасхальные можно сделать. Навод можно сделать вот выробы жаночие упригоживания. В даний момент ліплю птушку з свистулю. Гліна повинна бути ніяк адмислова, підрихтована до гад... Так. Її треба спочатку добити з землі, потім перемять, розвести до консистенції сметани, потім пропустити через чолок, і потім, каб вона полежала, випарилась вода. І потім вона становиться чистая, м'яка, влажна і храниться у пакеті. Можно брать и работать. И коли нечто такое тут уже слепите, позднее что с этим? Оно должно постоять тыдень, пару дней. Если маленькая такая работа, то день-два дня. А если побольше, то может и тыдень постоять. Она должна высохнуть. И должна сохнуть в специальном помещении без сквозняков. А потом работу надо обжечь в специальной муфельной печи. А потом уже расписать, не расписать по желанию. Ну, вот, например, коник. Коник – это традиционная белорусская цацка, потому что сегодня у каждого человека есть машина, а ранее конь был той машиной, тем трактором, который помогал господару и у поле, и у господарца. Ранее давали такие свистки детям у руки, каб яны ходили по хате свистели, и личилось, что этот свист отгоняет из дома злых духов. А тепер гэта просто такі вот беларускі сувенір. Спадзяємося, што будуць навязаны і паміж чалавечыя кантакты, і таксама бізнесовыя, каб пашырыць прадстаўніцтва Беларусі на рынку Польшчы і культурнае асяроддзе таксама зайсці ў польскае з нашымі беларускімі традыцыямі. Справаздача з 9-га міжнароднага кірмашу Памежжа ды 3-га міжнароднага фестывалю Культура без межаў у Сямячычах канчае сённяшні выпуск перадачы пад знакам пагоні. Заўтра гэтай пары сустрэнецца з вамі Міхась Сцепанович. Паніук. А сёння за ўвагу сардэчна дзякуе аўтар перадачы Яраслаў Іванюк. Развітваюся з вамі да чарговых сустрэчаў у эфіры.